أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة النبع مكي سورة ترتيب دي سورة نوكي أجتر أت آيائم او ترتیب دے نزول کی اسی اتیایم پس سورۃ المعارج نا نازل چه دے مکی سورۃ سرا ربط پگاں وجو دے اولا وجا مخی صورت کی دیالہ سمیات کی یوم الفصل ذکر کو لیوم الفصل بری صورت کی واللہ سمیات کی ان یوم الفصل کا نمیقاتا دی صورت کی وئی واللہ سمیات کی ان یوم الفصل کا نمیقاتا دوے موجہ موقعی صورت کی یو دلیل ذکر شو پیز بار دا خلق دا پیدائش باندے موقعی صورت کی یو دلیل ذکر شو پیز بار دا پیدائش شو پیزی صورت کی نبعا کی بل دلیل ذکر کئی پیز بار دا خلق سرا اتم آیات کی بسترقی دیسرا کے بل دلیل ذکر کئی پید باز پیدائش و ترقی سرا درہم آجا مخی صورت کے تخویف ہو و اس بات دا قیامت ہو مخی صورت کے تخویف ہو و اس بات دا قیامت ہو دی صورت کے اس بات تا قیامت کئی اور نفید شفاعت قہری کئی دی صورت کے اس بات تا قیامت اور نفید شفاعت قہری سلورم آجا موقعی صورت کے دا جنت صفت دا جنت نعمتو نا داغی بیانو کو دی صورت کم دا جنت نعمتونا متقیانو لبیانی او کافران لنا عذابونا دوارو صورتونو کے نعمتونا دا متقیانو او عذابونا لکافرانو بیانی پینزم آوجا موقع صورت کے دولتم آیات کے ویلیو لی ای یوم اجلت لیوم الفصل لیوم لی ای یوم اجلت لیوم الفصل بدی صورت کی واللہ سمیات کی وئی ان یوم الفصل کان میقاتا دی صورت کی وئی ان یوم الفصل کان میقاتا دیو جنا متصل راو نورم گن ربتو نے دیو جت دا ربت امتیازات تا صورت دا صورت ممتاز دے پا لسو سیزنو باندے چیدی لسو سیزنو نا دنیا کے غریب او مالدار دوارا فائدہ اخلی دانگی دا صورت ممتاز دے پا تفصیل دے یوم الفصل و تفصیل دا یوم الفصل دارنگی دا صورت ممتاز دی پا آیت 40 یا لیتنی کنتو ترابا کافر بوئی دارنگی دا صورت ممتاز دی پا آیت 27 لابسین فیها احقابا دارنگی دا صورت ممتاز دی پا آیت 16 و جنات الفافا دانگی دا صورت ممتاز دے پایت 14 وانزلنا من المعصرات ما انسجا جا دانگی دا صورت ممتاز دے پایت 26 جزا او افاقا دانگی دا صورت ممتاز دے پنہم آیت وجعلنا نومکم صباتا او پا آیت 34 وکاسن دیاقا او پا آیت نمبر 10 وجعلنا اللیل لباسا خلاصر سورتو سور نبا کی تفصیل دے یوم الفصل دے او آغلہ سیدو نے ذکر کئی کہ دنیا کی داغینا غریب او مالدار دوارت نفیداخ لی او نفید شفاعت قہری کئی سید اللہ نسو فضور خلاصون نشکولے ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عم تزاءلون لسجی تپوس کئی دید سانا عم تزاءلون دسجی تپوس کئی دیم عن النبع العظیم دا خبر لین الذی آغا خبر هم چی دی بی پدے کے مختلفون اختلاف دون کی کلا ارگز دا سندہ سیالم نازل چی پوی بسی دیم کلا ارگز دا سندا سنگ چی گمان دے دا انسان سیالم نازل چی پوئی مسید دائی سم کلا بیا ارگز دا سندا سیالم نازل چی پوئی مسید دائی علم نجال الارض محادن علم نجل الارض آن را گردو لیم گزم کاؤ محادا بچونا فرشو زمکینا غریبم فیدا اخلی مالدارم تی اخلی والجبال اوتادا او غرنا اوتادا میخونا غرنا غریبم فیدا اخلی مالدارم اخلی دنیا کی وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا أَبِنَا كَرِمْنَا تَاسُنَا أَزْوَاجًا جُوْرِي جُوْرِي سَلُرَمْ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا أَوْغَزُلِمْنَا خُوْفْتَاسُ سُبَاتًا رَحَدَّ بَدَن امام راجی رحمت اللہ علیہ مانا کہی سُبَاتًا آرام دا بدنو راحت دا بدنو پینزم وجالنا دنیا کے غریب ہم خوب کئی مالدار ہم خوب کئی وجالنا اللیل لباسا او گردل لمنا شپا دا پردی شپینا غریب ہم فیر آخری مالدار ہم وجالنا النہار معاشا ناش بگم وجعلنا النهار وغزل لمغا ورزا معاشا وقت قدران وم وبنينا فوقكم سبا شدادا وبنينا فوقكم عجو قرئنا دفاسر ستاسو سبا شدادا واسماننا مضبوطا اتم اسمان نا غریبم فائدہ اخلی او مالدارم وجعلنا سراجا وهاجا او غزل نمغا نور غزل نمغا سراجا دوا نور وهاجا زليد وهاجا بيليد كي وجعلنا سراجا وهادا او غزل نمغا دوا بليد كي وهاج بليد كي وجعلنا سراجا وهاجا او غزل نمغا دوا بليد كي نور وانزلنا من الموسرات ننهم وانزلنا اورمغا من الموسرات نوريتنا ما انبران سجاجا تفقدن كي سجاجا تفقدن كي لنخرج به دیر بارا جو باسمگا پدی باران باندی حبا و نباتا حبا دانی و نباتا او گیا گانی تالا چیزو نے ذکر کو دین دنیا کے غریب و مالدار دوارا پیدا کی قیامت کی بدا شرکت ختم سی و جنات الفافا او باغنا گرگرا ان من فضل میں جگورت بنتن کانمی قاتم دعوت مقرر یوم ینفقو یوم دا بدل دے ملفصلنا یوم ینفقو بی سوری حال رجی بکوانی جی بس بی لیکن فتاتون افواجا نرابا سیتا سو ڈلی ڈلی وَبُتِحَتِ السَّمَاءُ او برامن سیتی اسمان وَكَانَتَ بُعَابًا نُشِبَا دَرْوَازِ دَرْوَازِ وَسُّيِّرَتِ الْجِبَالُ او لَعْمَسِ رَوَانْ مَقْرِشِ اِخْرُنَا وَكَانَتَ سَرَابَا نُشِبَا پَشَانَ شَكُوْغَلْ ان جہنم بیشک جہنم کانت میرو سوادن دیتے ہرچے دستو آگینا نپرد سرکشو ما آبن زید ورسلو لا بیشینا درگ تیرون کی بری فی آبنے کے آقابن دیر پیڑائی لا یزوکون فی آب نمس کی پنے کے لا بیدین پیہا آقابا درنگ تیرا ان کے میں پنے جہنم کیڑے پیڑائیں لا یدوکو نفیہا نمس کی پنے جہنم کے بردہ ونا شرابا یقنی اونا دسکلو چے اللہ حمیما مگر گھر میں اباؤ وَوَسَّاقًا أَوْ بِنِزَوِي جَزَاءً وِفَاقًا بَدَّبَ وَقْلِشِ پُرَاو إِنَّهُمْ يَكِنًا دَيْكَانُوا قُدْرِي لَا يَرْجُونَا شَيَقِدَ بَيْنَ سَعْدَنَا حِسَابًا لَحِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكَذَّبُوا دَوْزَنْ تِيَاكْرِ وَدَيْنَ بی آیاتنا پایتنو زمگاو کذابا وکذبو بی آیاتنا کذابا او درو جنتیا کروا دی پایتنو زمگا درو جنتیا وکل شین آریو تیزاو وکل شین آریو تیزاو آسین آہو میرے علم گدینا کتاباً فاقل کتاب کے یا فاقل علم کے فضوکم فضوزہ کہیں فنم دینکم فضیات فنکم نتا سنراؤ اللہ عذاباؤ مگر عذاباؤ اُس بشارتو اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ يَقِنَنْ پَارَدَ پَرِزْگَارَانُو مفادا کامیابی دا حدا اقابا غیتے بوین و آنابا او انگور بوین و کوائما او پیغل ادرابا انزولین و کاسا دحاقا او کاسی بوی ڈک ڈک لشرابنا لا يسمعون فيها نباوی جنتیان پری جنت کے لون عبس صبرا ولیکن زابا ان درو جزا ان بس دور پیسی من رب کا درب سانا اتواء ان بدلا حسابا پورا رب السماوات پالن کے نسمان ولا دزم کو وما بینهما الرحمن او حاج بمیندنی دوارو کیلی مربان مستانے لائم لکونا واقدار نلینا نکان بندگان منہونا طرف دا لانا خطو آباد خبرو یوم آورد یقوم الروحو جو مدرگی جبرائیل علیہ السلام والملائکت و فرشتے صفا صفا صفا لا تکلمنا خبر من سکو لیتئی الا من مگر آسو ادن اللہ الرحمنو کی جاگت کی تت مربان مادشاو وقال سوابا اویلی بی بینال توحید ذالک اليوم الحق نا رزاری شنی ومن شاء اتخذو نلچات خوخشین ادنسی الى ربی مآبا رب اخفلتا زید ورسلو انا انذرناکم یقینا منگا یروتا سلراو عذابا قریبا نازابا نزیناو یوم آر یدر المرعو یوم گوری سرے یدر المرعو چی گوری با سرے ما اغی آمال تا قدمت یداہو چی موکن اگلی لیلا سنو دداو ویقول الكافر او ایم کافر یا لیتنی آیا سوچ مان دراؤ کن تو تراباؤ چویز خاوری نصورت کے تفصیل دے ملفصل کولو او نفید شفاعت قہری او لسیزن ذکر کول چی دنیا کے غریب و مالدار دے دوار دین فائدہ اشتا قیامت کی بدا شرکت ختم سی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درس پہ انشاءاللہ فل ٹیم بانی سار تو رکو کو کم پین زبائی